Аўдыёкнігі бібліятэкі свабоды. Уладзімір Арлоў. Пакуль ляціць страла. Апошнім часам з'явілася шмат публікацый, дзе сцвярджаецца, што нашага нацыянальнага героя Каліноўскага у сапраўднасці звалі не Канстанцінам і пагатоў не Кастусём, а Вікенціем. Дзе тут праўда? Яраслаў Белы. У гэтым пытанні, спадар Яраслаў, трэба нарэшце паставіць кропку. Будучы кіраўнік нацыянальна-вызвольнага паўстання ў Літве-Беларусі, з'явіўся на свет 2 лютага 1838 года ў вёсцы Мастабляны, Гарадзенскага павету, якая цяпер у Польшчы. Праз 4 дні хрысцільная кніга Ялаўскага касцёлу папоўнілася запісам пра Вікенція Каліноўскага. А 4 красавіка новонароджанага зарэгістравалі ўжо пад 2 імёнамі – Вікенцій Канстанцін. Шляхецкія сем'і мелі даўнюю традыцыю часта даваць дзецям некалькі імёнаў. Да прыкладу, старэйшы брат Каліноўскага быў ахрышчаны як Віктор Отан. Іншага нашага знакамітага суайчынніка і паўстанцкага правадара Касцюску афіцыйна звалі Андрэй Тадэус Банавентура. Мала хто ведае, што клясык новай беларускай літаратуры, дарэчы, у маладосці таксама інсургент, Францісак Багусевіч, меў яшчэ адно імя – Бенедыкт, дэпутат Расійскай дзяржаўнай думы ад Менскай губерні, а затым кіраўнік створанага ў 1917 годзе Беларускага нацыянальнага камітэту Раман Скірмунд у афіцыйных паперах мінаваўся Раманам Мар'янам. Аднак і Касцюск, і Багусевіч, і Скірмунд для заўсёднага карыстання абралі па сутнасці адно імя, пэўна тое, якое найбольш упадабалі. Пад гэтымі імёнамі мы іх сёння і ведаем. Аналагічны выбар зрабіў для сябе і Каліноўскі. Гэтаму ёсць мноства сведчанняў. Пераканацца ў тым, як называў сябе сам наш герой, вы можаце, узяўшы ў рукі, выдадзены ў 1965 том дакументаў і матэрыялаў «Выстанне ў Літве і Беларусі 1863-1864 гадоў». У гістарычным архіве Літвы захоўваецца спіс навучэнцаў Свісацкай гімназіі, дзе фігуруе Каліноўскі Канстанцін. Шмат разоў яго згадвае пад гэтым імем і ўдзельнік, а пазней гісторык паўстання Аскар Авейде, добра знаёмы з камандзірам беларускіх інсургентаў ад студэнцкіх гадоў. Бо ў спамінах Авейде некалькі разоў піша «Мой таварыш па ўніверсітэце Канстанцін Каліноўскі». Што да імя Кастусь, то бацькі, сваякі і бліжэйшыя сябры, мяркую, маглі называць Каліноўскага менавіта так. Ну хіба што з нейкімі мадыфікацыямі. Ці можа нехта думае, што Марыська Чарнаброва, нарачоная паўстанцкага вожака Марія Ямант, клікала яго Вікенціем Канстанцінам? Вядома, пад казённымі паперамі чалавек абавязаны быў падпісвацца тым імем, якое зафіксаванае ў метрыках. Таму ў шэрагу дакументаў сапраўды сустракаецца імя Вікенцій. Дваранінам Вікенціем Каліноўскім назвалі правадара паўстанцаў царскія каты падчас абвяшчэння яму смяротнага прысуду на віленскім Лукійскім пляцы. Дык што, будзем браць з іх прыклад і мяняць імя, якое даўно замацаванае в энцыклапедыях і ў народнай памяці, на помніку нацыянальнаму герою Беларусі, які некалі абавязкова з'явіцца ў Менску, будзе напісана «Кастусь Каліноўскі».